صلوات و سلام علی سید الرسل و خاتم الانبیاء محمد المصطفی و علی آله و صحابه للصدق و الصفا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرجال قوامون على النساء ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا عليهن من اموالهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نبی سے بارے میں صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین معزز سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد آج رانا فریاد ہے خالق کائنات جل و علا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس و شیطان دے فتنیاں تو صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا دائمی پناہ عطا فرماوے یہ مختصر جی محفل جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سلسلے دے اندر شادی دی تقریب شہید دے موقع دے اتے منعقد کیتی گئی شادی دے موقع دے اتے واز و خطاب دی محفل اس زمانے دے اندر ایک مثال ہی ہے جبکہ ایسے مواقع دے اتے غیر شریکم اور بے حیائیاں دے طوفان کھڑے کیتے جاندے نے جنہاں دیاں نہوستاں اولاد تک قائم رہندیاں نے انہاں رسماں نوں توڑ کے انہاں گندے رواجاں تو جدا ہو کے دینی محفل دا انعقاد کرنا انتہائی دین دے نال محبت اور دینی شعور دی دلیل ہے ایدہ مطلب ہے کہ اے بیلی جڑے نے دینی شعور رکھ دینے کوئی شرم و حیاء اور غیرت نہ دندر ہے جس دی وجہ نال اس دینی محفل میں نے قادنا حضرات نے کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل نو قبول و منظور فرماوے ایک یہ جگہ جتھے اج شادی دے موقع دوتے واز ہو رہا ہے اور ایک ضلع اکاڑا دے اندر میرا ایک بیلی فوجی صاحب نے بڑا دیندار بندہ ہے تے ان دے رشتہ داراں دا ریا سی اس آخیا بھی میں تاں آواں گا کہ تسی چشتی دی تقریر کراو اپنے ویاہ دے موقع دے موویاں فلماں وغیرہ نہ ہون پھر میں آواں گا انہاں آخیا بابا تو جیویں مرضی آکھے گا اسی اوویں کرانگے تو ان لایا تو وہ دوسری مثال قائم کرنگے. پہلی مثال یہ قائم ہوئی ہے اس دیا برکتاں کی ہون گیاں کہ اسا 150 سال تو اپنے دین تو بے خبر سانو کوئی پتہ نہیں. انگریز دی شیطانی تعلیم دے قریب ہے, خدا رسول دی تعلیمات تو بے خبر ہے, دور ہے. اس دی وجہ نال سانو دینی مسائل دا کوئی پتہ کوئی نہیں. جب دینی مسائل دا پتہ نہیں تے گھر دے اندر اساں کیویں رہنا ہے, میاں نے بیوی نال کیویں گزارنا ہے اور بیوی نے میاں نال کیویں گزارنا ہے, یہاں گلوں کا شعور ہی کوئی نہیں. تو پھر کئی بار طلاق دے واقعات ایسے بھیانک صورت سامنے آتے ہیں جہاں کوئی اگوں حل ہی نہیں ہوتا, وہ محض جہالت کی وجہ ہوتی. سڈے حضرت صاحب بزرگوں کو ایک شخص آیا تو کہنے لگا میاں جی یہ دسو یہ طلاق کی ہوں. انہیں آخیا بھائی اپنی بیوی نو آخے بنتے تین طلاق ہے, طلاق یہ طلاق ہو جاتی. کہنے لگا جان دے میاں جی کی آخر دے پائے, یہ تو اصل دہاڑی دن ہزار بار آگے چڑھنے. کئی بیلی جناب گسے چاہن گے تو تینے والا طلاق طلاق طلاق طلاق کہہ کے تو بعد نسن گے مولوی والے, وہ جی کوئی مسئلہ حل کرو. کئی آخے گا جی میں بلڈ پریشر کا مریض ہاں جی, بس اس لیے میرا بلڈ تاہ ہو گیا تو مینو پتہ ہی نہیں لگا میں کی کہنا, جھوٹ بولی جان. کئی آخے گا بس جی میرا پیو نال کھلوتا سی, اسے سوٹا مارن دا سوٹا چک کے میرے سر تلیا گیا, میں ڈر دے مارے طلاق دے دیتی ہے, نہیں مارتا جبا میرے مار چڑے گا. اگر اس طرح دیا محفل ہون شادی دے موقع تے مرد نو عورت دے حقوق دسے جان, عورت نو مرد دے حق دسے جان, طلاق دے مسئلے بیان کیتے جان, نکاح دے مسائل بیان کیتے جان, تے جدو دوواں طرفا تو حق ادا ہوندے رہن نا پھر اس ویلے لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوندے. اے فساد ادو ہی پیندے نے جدو ایک طرفوں حق ماریا جاوے, حق پورا نہ کیتا جاوے, پھر جا کے لڑائیاں فساد ہوندے نے, پھر طلاقاں تے نوبت پہنچ دیئے. طلاقاں دے مسئلیاں کا پتا ہوئے تے بندہ منہ وچوں سنبھال کے بولے یار میں گل کیڑی کرنا پیا, کوئی یہو جہا لفظ نہ نکل جاوے بعد مینوں لمبی پریشانی اٹھانی پوے. تو گھر لے کے ایسی محفلوں کا انعقاد یہ مسلمانوں کے واسطے اشد ضروری. جب تک کہ اسلامی نظام نہیں آتا, اسلامی تعلیمات کا بندوبست باقاعدہ سرکاری طور پہ نہیں ہوتا, انہاں چیر ایسیا محفل شادیاں ویاہاں تے ہون تاکہ میاں بیوی اپنے اسلامی حقوق تو باخبر ہو جان اور آئندہ زندگی اسلامی تعلیمات کی روشنی سے بسر کرن اور ہر پریشانی تو محفوظ رہن. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات, اسلام فقط عقائد اور عبادات کا نام نہیں. مت تسا آخو نماز روزہ حج زکات انہاں چیزوں کا نام ہے, مذہب نو اج دے دور چ انفرادی اور ذاتی مسئلہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر کسی کی اپنی خوشی ہے, رب سونے نو اس دے ذاتی معاملات کوئی دخل اندازی کا حق نہیں. نوز بلا یہ سمجھا جاتا ہے اس وقت, توجہ ہے نا میری گل والے. میں جڑے مسائل سمجھانا چاہنا چاند کڑیاں تسا ذہن چ رکھ لو, توجہ پوری چکرو. میں ایک گھنٹے دے اندر اندر اپنی تقریر مکا کے جناب کو اجازت نہیں لوگ ان شاء اللہ. اسلام ساڈا آخد ہے بندہ اپنی زندگی دا ہر کام اوے کرے جی اللہ رسول کی مرضی. انگریز آخر نے نہیں, جدید تعلیم والے شیاطین آندے نے نہیں, زندگی جیوے مرضی آئے بندہ اپنی مرضی دے مطابق گزارے, اللہ رسول نو وچ کوئی مداخلت دا حق نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایمان نال دسو بےمانہ کافرانہ نظریہ ہے کہ نہیں؟ سانو خالق کائنات نے پیدا کیتا ہے اور ساری زندگی دے ہر ہر شعبے اور ہر ہر کام دے اندر اس دا ہی حق بنتا ہے کہ وہ تابے داری کے مطابق زندگی بسر کیتی جائے. آج کل تائی ہوئی نہ نکاح دے اندر خدا رسول دی مرضی ویکھی جاندی ہے, نہ کاروبار دے اندر ویکھی جاندی ہے, نہ جناب جی حکومت دے اندر ویکھی جاندی ہے, نہ تعلیم دے اندر ویکھی جا رہی ہے, نہ دیگر معاملات کافران نال تعلقات جس طرح بھی کھل کھل رکھدا ہے پیا. وہ آخدا ہے میری اپنی مرضی ہے, مذہب نوٹ مینو روکن دا کوئی حق نہیں, مذہب ہے کون کہ میرے ذاتی معاملات مداخلت کرے. ایسے شیطانی نظریات جڑے نے وہ مسلمان نو ایمان تو خارج پہ کرتے ہیں. ہاں جی, اسی واسطے میلاد دے جلسے تو نہیں روکیا جا رہا, لیکن ایمان اور عقیدے دا بیڑا غرق کیتا جا رہا ہے. جب ایمان ہی نہیں رہے گا تو انہوں دے ملاد انہوں دیا مسجد انہوں دیا نماز کس کام آؤ گیا؟ اصل شہر تے بیلی آئی ایمان ہے. میں قسم خدا دی کر کے آنا, اسلام عورت نو بھی حق دیتے نے اور مرد نو بھی حق دیتے. اللہ تعالی نے مرد عورت نو پیدا کیتا ہے اس دھرتی دی آبادی واسطے, اپنی عبادت واسطے, اپنی یاد واسطے. یعنی اصل مقصد تو ایس دھرتی دے اوتے انسان نو پیدا کرن دا عبادت خدا ہے. کی مقصد ہے؟ اللہ جل شان و ارشاد فرماؤندا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اچھا, انسان تے جنہ نو اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے. کہ واسطے عبادت لئی پیدا فرمایا. ہوں عبادت دے واسطے ضروری سی کہ بندے دیا جڑیا ضرورت نے وہ بھی پوریا ہون, تے بندے دا وجود بھی قائم رہے, نسل بھی اتنے ودتی رہے. بندے دے نسل وداون دی خاطر خالق کے کائنات نے تاکہ اتنے انسان موجود رہن, ودتے رہن, ہمیشہ ود کے تے اپنے خالق کے کائنات دی عبادت کرتے رہن. اللہ سونے نے عورت نو پیدا فرمایا, مردوں دے نال عورت نو پیدا فرمایا, پھر انہاں نو خاص قاعدوں دے اندر رکھیا. مرد نو ایویں کھلیاں چھٹیاں نہیں دتیاں کہ کسے دی عورت نو پھڑ کے تے نسل وڈانی شروع کر دے. ہاجی جناب, عورت نو کھلی چھٹی مولا کریم نے نہیں دتی, انہاں دے واسطے قید رکھ دتی ہے. ہاجی نکاح نو قید آکھیا جاندا ہے, نکاح جڑا پڑھیا جاندا ہے یہ وہی قید ہے جس قید دے نال میاں بیوی آپس دے اندر جائز تعلقات پیدا کر کے اولاد ایسی جمن جیڑی اولاد اللہ رسول رسول دی تابے دار بن جاوے. یہ نہیں میں ڈنگر وانگو رہ, کیونکہ آخر انسان ہے, انسان تے ڈنگر چ بڑا فرق ہے. نہیں نکاح ہوں تے نہیں شرطاں تے ڈنگر کوئی نہیں, بندیاں شرطاں نے. یہاں کیویں آپس دے اندر تعلق پیدا کرنا ہے تاکہ حرام دی اور ناجائز نسل پیدا نہ ہوئے, کیونکہ اگر ناجائز تعلقات پیدا ہون گے تو نسل پیدا ہوئے گی حرام دی, اور اس دے نال نقصانات ہون گے کہ ایک دے حرام دی جڑی نسل ہے وہ ہمیشہ انسانی اخلاق تو خالی ہوں. سیانے آندے نے کسے کول پہلا کام ہو جاوے نا آندے نے لگدا ہے تیرے نطفے وچ کوئی ہیر پھیر. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ سرکار سبق پڑھا رہا سن, منڈے نال گیند کھیل دے سن پے, وہ کھدو اڈ کے تے حضرت صاحب دے کول آ گیا. ہر کوئی بچہ آ گیا جرت نہ کرے چکن دی, ایک بچہ آخیا لائے کہڑی گل ہے, میں ہوں کر چک کے لایا ہوں. وہ آیا تک زور نال دیدہ دلیری تے شوخی دے نال آن کے اس گیند چک. امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے فرمایا یہ بچہ آرام دہ جس بزرگ آگے این دلیری کیتی ہے نا, این چرت کیتی ہے, اس نے نطفے کو چکر ہونے اور تحقیق کیتی گئی تو واقعی وہ نطفے سے ہر پور سے غرض ہے کہ حرام دے خون وچ حرام دے نطفے چ نحوست ہی این ہوتی ہے کہ اندر کول بندے دے پترا کا کام ہوں. سمجھ لگی نہیں؟ اس واسطے بھی ہوے انسان دے کام جانور والے کرے, بندے دے پتر والا کام اندے چ نہ ہوے, اللہ نو کتھوں گوارا سی. اس واسطے اللہ نے قید رکھ دی کہ جائز طریقے نال نکاح دے نال یہ تعلقات میاں بیوی دے پیدا ہونے چاہیے. اور دوجی حکمت یہ رکھی گئی کہ آخر جب جائز طریقے نال ہوے گا بچہ تو پھر ماں باپ دی وراثت دا وارث بنے گا. جے حرام دا ہوے تے کیڑا وارث بنے گا؟ اس واسطے ساڈے دین نے نکاح نو ضروری قرار دیتا کہ جائز طریقے نال تعلقات ہوے، نکاح ہوے جس وچ گواہ ہوے، اس وچ اعلان کیتا جائے تاکہ کوئی بندہ اس دے متعلق گندا گمان نہ کرے کہ ایویں کسے دی بچی لئی پھردا ہے. نا ایہو جا کم کرنا چاہیدا ہے، چار بندے اکٹھے ہون اوتھے دف وجاون دی ہاں جی شریعت مطہرہ نے جڑی اباحت یا استحباب رکھیا ہے وہ اسے واسطے رکھیا ہے تاکہ اعلان ہو جاوے تے پتہ لگ جاوے ہر کسے نو کہ فلانے گھر فلانے گھر والیاں دا فلانیاں دے نال تعلق رشتے دا جڑیا ہے، لہذا اج تو بعد اودے بارے کوئی بد گمانی نہ کرے کہ فلانے دی بچی نو کیوں لئی پھردا ہے. اس واسطے نبی پاک سرکار نے فرمایا نکاح جدو کرو تو اعلان کر کے کرو تاکہ پتہ لگ جاوے کہ اے جائز طریقے نال فلانے دی بچی اپنے گھر لے آیا ہے. نکاح دے نال لے آندی سو اس طرح نہیں لے آندی. تو سنیو اسلام نے اس واسطے نکاح نو مشروع فرمایا، شرع ساڈی نکاح دا حکم دتا، اس دے اندر مرداں واسطے بھی حق رکھے گئے اور عورتاں واسطے بھی. مرد دے حق اسلام نے عورتاں دے اوتے زیادہ رکھے نے، حتیٰ کہ قرآن فرماؤں گا ہے، اللہ فرماؤں گا ہے الرجال قوامون علی النساء فرمایا مرد عورتاں دے اوتے حاکم نے. قرآن نو پڑھن والے آ قرآن دی گل سمجھے گا تے تینو کچھ حاصل ہوے گا. اج قرآن نو تھا تھا تے پڑھایا تے جا رہا ہے مگر قرآن دی سمجھ نہیں کسے نو آ رہی، نہ سمجھاون والے پاسے کوئی آندا پیا، کیونکہ سمجھاں گے پھر ایسا سوچنے سانو قرآن تے چلنا پینا ہے، پر اسی کوڑے قرآن دے چلن دا ارادہ رکھدے ہی نہیں. اس واسطے ایسا قرآن دے سمجھن والے پاسے نہیں آندے. مگر یاد رکھ لے میرے آقا نے فرمایا کہ میں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماؤندے نے لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہا. مولا علی فرماؤندے نے جس قرآن دی تلاوت دے اندر سوچ نہ ہوے غور نہ ہوئے اس دندر کوئی خیر نہیں، خیر اسی تلاوت دندر ہے جڑی قرآن دی تلاوت ہوئے نالے سمجھ آوے قرآن کی پیاخ دا ہے. قرآن دی سمجھ آنی چاہی دیئے. خدا فرمو دا مرد عورتان دے حاکم نے، مرد عورتان دے حاکم نے، مردان نے عورتان نو جناب جی پالنا ہے، مردان نے عورتان دا خیال رکھنا ہے، مردان نے عورتان تے حکم چلانا ہے. مرد حاکم اسلام دے نظریے دے مطابق عورت محکوم تابع دار روے. اللہ سونا پھر وجہ بیان کیتی سو اسا مرد نو حاکم کیوں بنایا ہے، اس واسطے ذالک بما فضل اللہ بعدہم علی بعد. اس واسطے کہ ایسا ایک تے بندیاں نو بیبیاں تے فضیلت دیتی ہے، بندیاں نو اللہ سونے فطرت دے اندر تخلیق دے اندر طاقت دے اندر بندے نو فضیلت دے، بندے دی طاقت عورت دی طاقت نالو زیادہ، بندے دی سمجھ عورت دی سمجھ نالو زیادہ جے، بندے دے اندر اللہ تعالیٰ نے جرت بہادری عورت نالو زیادہ رکھیے. ساریاں صفتاں اے چوکیاں اللہ سونے نے اے فطرتی طور دے بندے دے اندر اللہ نے فرق رکھ دیتے جے. اور دوجا فرماؤں دے اللہ سونا اس واسطے اساں کہ مرد اپنا مال عورتاں تے خرچ کردے نے. سبحان اللہ! کی کردے نے؟ کی مطلب مرد کما کے تے عورتاں نو کھواندا ہے. کی کردا ہے؟ مرد کما کے عورتاں نو کھواندا ہے. ہن کلام مجید نے دسیا کہ عورت مرد عورت تے ہے حاکم، تے وجہ دسیاں دو، ایک دسیا اساں مرد نو دتی ہے فضیلت، دوسرا فرمایا اس واسطے کہ مرد کھواندا ہے عورت نو. اس واسطے اسلام وچ خرچہ کئی دے تے فرض ہے، بندے تے کہ بڈھی تے، بندہ کما کے لے آوے تے کلو کھلاوے. عورت دے تین حق نے مرد دے اوتے، نانو نفقے دے اندر یعنی خرچے دے اندر، ایک تے اونوں رہن دا مکان دے، رہن دا مکان دے، دوسرا اس نوں لباس دے، تیسرا اس نو کھانا دے. اینو آکھا جاندا ہے خرچہ. کی آکھا جاندا ہے؟ خرچہ. جڑا مرد دے اوتے عورت دا فرض ہے نا، او ٹی وی نہیں کہ مت ٹی وی لے آوے تے آکھے جی اے خرچہ پیا ہوندا، یہ خرچہ نہیں. بےمانی تو لعنت دا پرچا ہے ہن سمجھ لگی نعرہ تکبیر اللہ اکبر شریعت مطہرہ جڑا خرچہ مقرر کیتا ہے مرد دے اوپر ایک کے لباس دے وچ کیویں دا جے شریعت مطہرہ آکھدی ہے سبحان اللہ ہاں اے نہیں لباس بھیا ادھروں گوڈے نکلے ہون ادھروں ڈولے نکلے ہون اینا جا دیر گاز دا کپڑا لے کے تے پبا کے تے میڈم صاحبہ بڑائی پھردا ہوے تے ہن آکھے میں لباس دتی پھرنا خرچہ میرا ہے اے سکول والی کڑیاں جڑی ہیں نا ویسے نا ماپیاں نوں فائدے بڑے دتے دے ہاں ایویں مصیبت سی بہت سارے کپڑے 10-10 گاز دے لایا ہن پیندے ہن ہن موجا ہی لگ گئیاں برخا وی گیا دوپٹہ وی گیا کپڑے ستھرا وی چھوٹیاں تے قمیض وی چھوٹے تے ماپیاں نوں فائدہ تے ہو گیا ہے کتنی مصیبت سی ماپیاں دے سر پئی کھڑی ایویں 20 گز دے 10-10 گز دے برکے لے آو تے جناب سُتھڑ کھلی ہوے تے قمیص ایتھوں تک باں ہتھا تک کالے واسطے نہیں پائیو ترقی کرنی چاہیے کپڑے اتھا چڑھ دے تے سوڑے ہو گئے کی کی خیال ہے اے اے ماپیاں نوں فائدہ پہنچیا کھڑا ہے اللہ سونے نے جڑا خرچہ مرد تے فرض کیتا ہے ہن اس دے اندر برخا وی ہے اس دے اندر کھلے کپڑے وی نے سوڑے وی نہ ہون پتلے وی نہ ہون جے پتلے ہون گے تے جیویں لعنت پاون والی تے پے گی ایویں اس پاون والے تے لعنت پے گی ہن سمجھ لگی نہیں جے پاون والا ماں پیو ہے تاں وی لعنت پے گی تے جے پاون والا مرد ہے تاں وی لعنت ہوے اوے لباس کھلا جیویں مصطفیٰ دا قرآن پہ فرماؤدا ہے گل سمجھ آئی نہیں تو سرکار میری ایک دوسرا رہن دا مکان ہوے کوٹھی بنگلہ نہیں سر چھپان جوگا کنا عورت جو مطالبہ کیتی کھڑی ہوے میں تے ٹاؤن شپ وچ بنگلہ لینا ہے تے مرد ہن کی کرے لوکاں دے گھر وڈ کے لایا سمنگلن کرے پاؤڈر وچ جہاز بناوے لوکاں نوں عزتاں وچ اپنی پھر جا کے کہے کوٹھی بنگلہ پائے گا اسلام کوٹھی بنگلے دا کوئی نہیں آکھیا میرے سونے محبوب نے فرمایا ضرورت تو ود کے جیڑا بندہ مکان بناوے گا اپنی ضرورت آپ کو اپنی ہوندی وکھرو وکھری جنہ ٹبر ہوے جنہ بندے ہون جنہ جی ہون ضرورت ہوے وہ ودی جاندی ہے نا فرمایا اپنی ضرورت تو ود جیڑا بندہ مکان بناوے گا قیامت والے دن اللہ سونا فرمائے گا اس مکان نو اپنے گل وچ پا کے تے میدان محشر وچ پھیرے تے سونیا جیڑا ساڈا مکان ہے تے گزارے والا ہے اے تے گیا بچ تے جیڑی کوٹھی دو کنالاں وچ تے لیٹرین 10 لاکھ دا ہے یہ قوم جو ترقی کر جاتا ہے نا ہمارا جو ترقی کر جاتا ہے تو پھر اس کی عقل ماری جاتی ہے اس کی عقل ہن اوہ ایڈا چمڑ دا پتر بن جاندا ہے بھئی ٹٹی دا احترام کیا کردا ہے وچ ہڈ رہے ہور تے کوئی کام نہیں کرنا تے ایڈا گند سٹنا ہے کہ اپنے منہ دے کپڑا رکھ کے پیا ہوندا ہے بھئی بدبو پئی ہوندی پر اوہ دا احترام کرنا واسطے 10 لاکھ لائے کلا ٹٹی کھانے لو جلا دی عقل ماری جاوے او ایویں ہی ہو جاندے گل نہیں سمجھ لے جے اس وچ ترقی ہوندی تے رب سونا میرے محبوب نو انج دے مکان دیندا میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پخانا مبارک ایسی حضور سرکار دا کہ جتھے کر کے آندے سن اتھوں کستوریاں دی خوشبو اٹھدی ہوندی سی تے زمین نو حکم سی کہ منہ کھول کے اندر لے لیا کر تے آپ لوٹا پھڑ کے اتنی دور چلے جاندے سن پیشاب پھرن واسطے کہ لوکاں دیاں نظراں تو دور ہو جاندے سن کیونکہ شرم و حیا دے پے کر سن سمجھ آئی کہ نہیں توجہ رکھ مارے پیا کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے جڑا خرچہ رہن دا مکان فرض کیتا ہے گزارے والا ہوئے او نہیں مکان کافی ہے جنہ حضرت مولا علی مشکل کفا نے خاتون نے جنت نو دتا سی کی خیال رحمتہ نے جس بندے میرے کملی والے سرکار دی شریعت دین والی زندگی نو جفا مار لیا نا اے جہان بھی سکھی رہ گیا اگلے جہان بھی سکھی رہ گیا کتوں آئے پائے سونے تو مکھ پہ سلطان فرماؤں دے جو دم غافل سو دم کافری سبق پڑھایا جنیوں دی حیثیت ہاں اے نہیں او جو ہن آکھے بڈھی صاحبہ محترمہ کہ میں تو کھاؤں گی آواری ہوٹل کا سٹیم روسٹ تو وہ تو پہ گیا وقت نو بھائی اور سٹیم روسٹ کھوانے واسطے آواری ہوٹل لے جا تو اتر گیا تھا یہو جی بڈی نال تو کھوارے چنگے گزارا اور سوکھا کر لوا میں پر کوئی یہ بڈی نہ ٹکرے جیڑی ان کے مطالبے رکھے اور وہ ان کے مطالبے کہڑی رکھ دیے وہ تو ہوں اجکل تو حق بڑے دور دراز سے بنائی کھڑی نے بڈیاں وہ آدیا نے ساڈا یہ بھی حق ہے بے ہر گرمیاں نے سانو مریض لے جا کر گل نہیں سمجھ لگی تو سوٹ جڑے نے وہ کم از کم میرا ایک مہینے کے اندر ایک سوٹ آنا چاہیے یہ ساریا مصیبت گل کیویں پیندیاں نے جب ترکی والے پاسے کسی نے تھی نو ٹوریا ہوئے جی اس بندے نے میرے کملی والے سرکار دے پیچھے ٹوریا سیدہ خاتون نے جنت وانگو جس بندے نے اپنی بھی دی تربیت کی تھی وہ دی بیٹی ماتے واسطے بھی رحمت جب اگلے آدھے گھر جاوے گی انہیں سورے واسطے بھی رحمت بڑھ جاوے گی یہ ہوں میرے دین اسلام سادے نے عورت دے خرچہ فرض کیتا خرچہ اللہ فرماؤں ہے ایسے خرچے دی وجہ نال توجہ رکھنا مرد عورتوں دے افسر نے کی نے ہوں گل میری نقطے والی ہے تینوں ایتھے نہ جان دے پھر نہ کی گل پوچھ گئی تھی کیونکہ کفر اسلام دی صرف کفر اسلام انج جاوے گا تے کفر دا کام ہے انج جائے اس ہمیشہ الٹا ہی مرنا ہے کفر نے ہمیشہ سرکار رحمت للعالمین نے غنا رسلنا الا رحمت للعالمین اے اللہ دے پاک محبوب واسطے مگر جڑا یورپی طبقہ ہے یورپ والے جڑے نے یورپ والے انہاں دے واسطے فقیر رکھدا ہے غنا رسلنا الا رحمت للعالمین گل سمجھ آئی کہ رب دا پاک محبوب تے رحمت تے زمانے واسطے تے انگریز ساری لعنت تے زمانے واسطے ہن او کیویں اسلام آکھیا مرد حاکم نے حکم مرد دا چلے کیونکہ اے سیاں ہے اے دے اندر حوصلہ ہے اے دے اندر جرات ہے اے دے اندر بہادری ہے اے دے اندر سوچ ہے آکھے مرد مرد اللہ تعالی نے اللہ خود کا ذالک بما فضل اللہ بعضہم علی بعض اللہ اندر میں فضیلت دی سی بندے نو پر واقعی ایمان نال دسو مرد جنی جرت اور بہادری عورت چ ہو سکتی ہو سکتی مس ایٹم بم فلم نہیں بنی پھر مس ایٹم بم صدقے جاوا حسینہ 420 جس قوم کی بیٹی 420 ہوئی قوم کیا ہوگی 420 کنو آدھے پتہ فراڈیاں کنو فراڈیاں ہوں میں سائٹم بم تو میں حسن دی کلاشن کوف تو کلاشن کوف جو ہماری بیٹی بنی پھر مگر میں تعین پیا دسنا بے حیا جن مرضی بن جاوے لیکن جیڑی بہادری اللہ مرد نو دتی ہے کدی عورت کو نہیں آ سکتی یہ پیدا کرنے والے نے مرد نو حصہ دتا ہے آپ اپنا مقام رکھا ہے رب سونے ہوں گل سمجھا اللہ فرماؤں مرد حاکم نے وجہ کنیاں دو ایک فرمایا میں فضیلت دیتی ہے بندیاں نوں بڑیاں تے دوسرا فرمایا مرد خرچہ کردے نے عورتاں تے انگریز بیٹھا سی اس آکھیا میں ہن مرد نوں حاکم نہیں بنن دینا میں تے بڈھی دا حکم چلا رہا بندے دے اوپر بڈھی آکھے اڈن کے منہ آ جاؤ آکھے بیرو صاحب ہے لے سو صاحب ہے میں جا رہا ہوں اجازت ہے ایمان نال تساں نہیں ویکھیا بڈی ہوے اگے تے خردلا ہوے پیچھے دلے ہوندے خردلے ہوندے او خردلا ہوے پیچھے کیا بات تے جے کوئی ملنے واسطے آوے تو آکھے ہاں جی ملنا چاہتے ہو وہ بیٹھی ہیں مل لیجئے کئی آندے نے جی میری بڈی دی تے گل میرے نال وی چوکھی منی دی ہاں میں نے تے میری تے گل سن بیٹھی ہوں وہ ظالم سوچیا کہ گھر تے وسے گا ادو جدو مرد ہوے حاکم تے عورت ہوے محکوم پھر وسے گا گھر اس آخیا ہوں میں چلانا ان الٹا میں آنا بھائی عورت جہی ہے نا یہ ہو جائے آزاد حکم مردے تو اور اللہ انہوں نے دیکھیا قرآن قرآن پہ آخدا ہے کہ خرچہ کرتا ہے بندہ تے تاں اے دی حکومت تاں اے دی حکومت ہو سکیا اچھا ہن میں کراں گا میں تے بڈھی نو لواواں گا پی سی او تے میں تے بڈھی نو کمائی تے لوا دیاں گا بندہ 2000 کما کے لے آوے گا بختالی 10000 کما کے لے آوے گی جدو 10000 کما کے لے آوے گی ہن بندہ نو آکھے گا ادھر نہ جانی فلانے نال نہ بولی آکھے گی دیکھنا چاہ رہا اپنی تھان سے میں نے کھانا کیا جی تو کما لیا تو میں نہیں کما لیا ہوں گی ایمان نال دسو جس بڈی نے خرچہ اپنا کرنا ہے اس مرد تو ڈرنا ہے وہ ڈرنا تو ادو ہی سی انہوں پتا سی میں محتاج ہوں مینو اس سائی نے عزت بھی میری انہیں بچانی ہے تو خرچہ بھی مینو انہیں ہی دینا ہے وہ آزاد تے ہو گئی مرد دی حکومت تو لیکن لکھاں کمینیاں دی محکوم بن کے رہ گئی قسم وحدہ اللہ شریک مولا دی جے او فلم اچ کم پہ کر دیے تے اوتھے پروڈیوسر جی نوں آکھدے نے او جڑا وڈا کھڈلا سکھاون والا ہوندا ہے او دی عزت وکھری لٹدا ہے اونوں پیسے تے ضرور لکھ روپیہ چوڑیے کرا دیندا ہے مگر لکھ روپیہ دین تو پہلا او دی عزت وی لٹدا ہے تار تار کردا ہے حکم بھی اپنا چلاوندا ہے پابندی اپنی رکھدا ہے اونوں آندا جے آکھا کہ پاٹ اوویں کرنا پینا ہے او خدا دے بندیا مرد دی حکومت تو نکلی لکھا کمینیاں تے نیچے دے حکم وچ آ گئی بابا اولا شریک مولا آکھدا ہے ایک دی حکومت وچ رہے چھگا وی بچیا رہے عزت وی بچی رہے جنت وی لے جاوے اللہ دے بندے یہودی فتنہ ہی کفر دا اور تانو تعلیم اج سے واسطے دتی جا رہی ہے تاکہ معیشت دے اندر مستقل ہو جاوے مرد دی محتاج نہ رہے اپنی کھان پکان والی بن جاوے جدو اپنا کھاوے پکاوے گی پھر ہن ایکو ہی تعلق رہ جاوے گا جڑی مردانی مرد نو عورت دے نال ضرورت پوری کرنی ہوندی ہے ہن او ضرورت پوری کرن واسطے جدو نک وچ نسلی نکل گئی جدو رسا نکل گیا ہن ہو گئی اولاد بھاوے جتھے مرضی جا کے اپنی خواہشاں پوریاں کرے جتھوں مرضی کھاوے پکاوے خدا دی قسم کر کر کے آنا تائی اج گھر گھر برباد پے ہوندے نہیں ہاں جی تائی جھگے برباد ہوندے نے لڑائیاں پیاں طلاقاں دے واقعات ہوندے نہیں پے ہاں جی تائی جا کے سب تو زیادہ اس کتنے فساد تینوں یورپ دے اندر نظر آؤ گے میرے سونے رب سونے دے قرآن نے جڑا فیصلہ کیتا سی بندہ حاکم ہے مرد عورت محکوم ہے بندہ گھر دے بندہ باہر دے کیوں کر کے عورت نو کھلاوے ماں بیوی گھر دے اندر بیٹھ کے گھر چلاوے تربیت فرماوے سیدھی جنت جاوے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا عورت دا جہاد ہے عورت گھر دے اندر اپنی اولاد دی تربیت دین اسلام دے مطابق کرے مرد دی عزت محفوظ کرے کسے غیر تک اپنی کرے کسے غیر تک عزت دی نہ پہنچن دے وے ہاں جی جناب اس دے خیانت مال دے اندر نہ کرے اور دی عزت فرما برداری کرے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا عورت نو گھر بیٹھے جہاد دا ثواب ملدا ہے مرد مرد دے حق اللہ نے اسلام دے اندر مرد دے حق عورت دے اوپر زیادہ رکھے نے میرے کملی والے سرکار نے فرمایا اگر غیر دے واسطے اللہ تو سوا دے اور اینو سجدہ جاہل ہوندا میں حکم کردا عورت نو اپنے مرد نو سجدہ کر دی گل سمجھ لگی ایک دوسرا میرے آقا نے فرمایا سمجھیو گل سن حضور نے فرمایا عورت دے جسم اے مرد دے جسم دے اوپر پھوڑے نکلے ہون نا کوڑ ہوے کوڑ تے عورت زبان نال چٹے فرمایا پھر بھی مرد دا حق نہیں ادا کر سکتا کہ خالق کائنات نے مرد دے عورت دے اوپر حق بنائے توجہ رکھنا جناب اس میرے سیدنا مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ سرکار دا جدو نکاح کملی والے سرکار نے اپنی بیٹی نال پڑھایا حضور نے فرمایا علی باہر دے کم تو کرے گا گھر دے کم میری بیٹی کرے گی اے اسلام میں اج اساں پنجتر پاک دے نعرے مارنے ہاں شیعہ وی پنجتر تنی نعرہ مار دے نے مگر بیلیا اساں دے اج پنجتر ہور بنے کھڑے نے اساں پنجتر سمجھی کہ اج جنہاں دی پیروی پے کرنے اج پنجتر او انہاں پنجتر نال پیار ہوندا جڑے پنجتر محمد پاک مولا علی سرکار حسن و حسین سیدہ خاتون جنت نے جے انہاں پنجتر نال پیار ہوندا بیٹی سیدہ فاطمہ دے نقشے تے جاندی پتر مولا حسین دے نقشے تے جاندا گل گمے لگی پر ساڈے اج پنج تن اور بڑے کھڑے نے جے تھی ویکھو تے کدھر پئی جاندی ہے لیڈی دیاں دے پیچھے لیڈی ڈائنا دے پیچھے تی کلی کھڑیا پتر ویکھو تے انگریزاں دے پیچھے پیا جاندا ہے میں کہ مڑ بیلی اور ساڈے پنج تن پاک بوش کلنٹن لیڈی ڈائنا ٹونی بلیر اے پنج کٹھے لگ جا کرو اے لانتی آج پنج تن بڑے کھڑے نے جنہاں دے پیچھے اسی چلنے ہاں سانو پنج تن پاک سونے سرکاراں دے نال جے سچا پیار ہوندا اپنی نسل کملی والے سرکار دے پنج تن دے تابے دار بڑھاؤ دے گل سمجھ آئی کوئی نہ ایمان لال دس خاتون نے جنت جا کے کیڑے دفتر وچ کام کردی سی اوئے بولتے صحیح کردی سی کسے دفتر وچ کوئی سی فیکٹری وچ ساڈے تے لعنت کیوں پے گئی اسا کھڑنے کیوں بن گئے میں اگلے دن عارف والے تقریر کرن گیا گل ریکارڈ نال سمجھا قسم خدا دی اس طرح مسجد بیٹھے میں گلاں کیتی ایک سید بیٹھا ہے داڑھی مڑنا گلاں سن کے آکھن لگا مول صاحب گلاں تیریاں بڑیاں ٹھیک نے اگلے دن آکھے واقعی اسی آکھے بغیرت بن گئے اچھا اگلے دن میں تے میرا ایک بیلی ملتان گیا میں اپنے بیلی نو آکھیا میں بیلی آکھدا یار میں فون کرنا میں آکھیا سامنے پی سی ہوئی وہ گیا تے اگے بڈھی بیٹھی ہوئی نس کے پچھا آیا لے آندا تو تے مینوں کسے نے گھر مار دتا ہی میں تے جانا تے پی سی ہوتے میں انہوں آکھیا چلے آئی پی سی ہوئی اینے چیر نو بڈھی اندروں نکل آئی کڑی اس گٹوں پھڑیا تے اندر لے گئی سچا واقعی مثال نہیں ہے سچا واقعہ پسنا اندر لے گئی نا تے لے جا کے تے فون کرایا فون کراؤن تو بعد روپیہ منگیا 80 وہ منڈا آندا ہے بھی 80 تینوں کادا دیا میں لوکل کال کیتی ہے ایک منٹ تے 80 کادا تے کڑی اگوں جواب دیتا ہے کہ ایک منٹ کال دا تے تین منٹ جڑا مینوں ویندا رہیا ہے او دے نہیں ہوندے نے بھائی ایمان نال دس مسلمان عزتاں دی مکھ وکھاوی دا پیسہ تے چکلیاں وچ نہیں کھاندے کنجر محلے والے نہیں کھاندے اج کیڑی تھان تے تھی بہن دا مکھ وکھاوا نہیں پکھاندے ہوئے جے فیکٹری والا تو اندا او کڑی رکھنی ہے جڑی سب توں زیادہ سونی ہوے دوجے نے جواب خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے اسلام نے مرد نوں آکھیا خرچہ تو دے نہیں انگریز آکھے عورت اپنا خرچہ کماوے مرد اپنا کماوے اسلام آکھیا حاکم مرد رہے تاکہ جھگا آباد رہے انگریز آکھیا جھگا برباد کرنا ہے مسلمان دا ادھر وہ ایک کماوے ادھر وہ کماوے جدو ضرورت کسے دی نہیں رہنی نہ وہ دے آنکھے لگے گا نہ وہ دے آنکھے لگے گی پھر جھگے برباد ہون گے نہ دے میں نو قسم اس وعدہ حلا شریک دی جس نے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے جھگا ادھر ہی وسدا ہی جدو طریقہ محمد عربی پاک دا ہوے گا گل سمجھ لگی سونے مسلمان انگریزاں دے تے اپنے جھگے کوئی انہاں دے تے پیو دا پتہ کوئی نہیں ہوندا ہے کتے اگلے دن میرے کول ایک بندہ آیا ٹاؤن شپ آندا چشتی دعا کر میرا پتر میں بڑا پریشان کردا ہے میں اونوں ایم انگلش کرا بیٹھا مینوں تے ہاتھ ملاونا گوارا نہیں کردا بڈھی لے آندی اس کجری نالوں ود تے مینوں ہاتھ نہیں ملاوندا تے ساری دیہاڑی منڈیاں نال کھیڈدا رہندا مینوں اج جدوں میں گل کراں اوے کوئی حیا شرم کر تے مینوں آندا شٹ اپ تے میں کدے جاواں تو دعا کر میری بڑی پریشانی ہے میں کہا اونوں کرایا کی پڑھایا کی آ کے ایم انگلش میں کہ تعلیم کہندی ہے انگریزاں دی کہ نبی پاک دی آ کے انگریزاں دی تو میں کہ انگریز اپنے پیو ماں دا ادب کردے نے آ کے کوئی نہ تو میں کہ جدوں استاد نہیں کردے تو کلر شکل بھی کتو کرے گا ایمان نال دس اوے اوتھے دے پتہ ہی او مینوں آکھن لگا ملک سی بڑا کوٹھیاں والا بندہ سی اس آ کے چشتی اوتھے ادب دا کی ہے انگریزاں دے ملک تے پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا پیو ہے کیڑا ہے ایمان نال ادھر ویکھو کتے ویکھے نے تساں کتےاں دا چاچا کوئی ہوندا ہے ماما تو خالا پھوٹھی چنگرے دے میں کوئی نہیں کیوں میرے رب سونے پہلو ہی فرما دیتا اولائک کل انعام بل ہم اضل سبیلا فرمایا کافر ڈنگرا وانگوں نے بلکہ ڈنگرا نالوں بھی بہتے ہی پھیرے تے یار ہن یا کتیاں دے خاندان کوئی نہیں یا انگریزاں دے خاندان کوئی نہیں تے ساڈو تے اللہ نے خاندان دتے سبحان اللہ ساڈا چاچا وی ساڈا ماما وی ہن چل دے جے چاچے مامے رہنا کہ چھٹی کریے ترقی کرنی جے دسیا جے بیٹھو واشنگٹن بننا ہے حوصلہ کرو ہاں اگلے 24 گھنٹے بیٹھے اسے کام تے نہیں کہ انہاں نو تعلیم ہی انج دی دیو کتے ملیا وانگ بن جا مزہ لے جے انہاں وچ حضور دے صاحب والی کو گل رہ جاوے کہ تائیوں تے پیپر ہوندے نے کہ پہلے لوگ جانور سن ڈنگر سن ایمان نال دس سانو کوئی آکھو ڈنگر دا پتر غصہ لگے گا کہ نہیں لگے گا پر تیرے حوصلے تو صدقے جاواں سکول سانو پڑھاو والے سارے پتر روزانہ پڑھا ڈنگر کے پترو کھوتے کے پترو گھوڑے کے پترو پڑھنے ترقی ہے جی ساری تعلیم فل ہوں جب یہ پڑھا گئے بھی پہلو لوگ ڈنگر تو پیڑے سن ڈنگر واگ سن ایمان لگا تو پہلو سارے پیو ڈنگر نہیں سن جی اس کو پیچھا جائے تو سید لمبیا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ گل جاتی ہے بکواس نہ دی اللہ دیا بندہ توجہ فرماؤ میرے خیال کے کائنات نے مرد نو عورت دے حاکم بنایا آخو سبحان اللہ کی بنایا ہے حاکم بنایا ایک فضیلت فرمایا میں دتی ہے دوجی فضیلت نے آپ لئی ہے ایک میں پیدا ہی نہیں کیتا ہے نو فضیلت والا دوسرا یہ فضیلت اپنی یہ لئی ہے یہ مرد خرچ کرتا ہے کیا عورتوں کے اتنے ہر توجہ فرما یہ مقابلے کے اندر انگریزوں نے خود عورتوں کو کما والے پاسے لا چڈیا سمجھ لے فتنہ کافر نہ ہے اور دوسرا اسلام فرماؤں ہے توجہ رکھنا عورتیں مرد آپس میل ملاپ نہ رکھن عورتیں رہن وکھریاں تے مرد رہن یہ صرف رہی ہوں انہیں آن کے یہ مقابلے میں کی لیا اس آخیا لے عورتیں یہ تو عورتوں سے ہے ظلم عورتیں بکریاں تو مرد بکرے نہ بکریاں تو بگیار کٹھے رہنے چاہیے بکریاں تو بگیار تو مر تین پتا جب بکریاں بگیار کٹھے ہونے سے کی ہوتا ہے ہر سمجھ لگی نے پھر پتا کی ہے جب بندے سے بڑھیا ہو کٹھے پھر بندہ روزانہ پھر انہیں چمکنا لیکس لیا ہونا داڑی مچ ہونا تھا کہ میں نے بڑھی دیکھے نا وہ مینو پسند کر پھر انہیں بودے واؤنے نے پھر تھری پیس بڑھی اپنے نخرے کرنے نے بندے اپنے ناز وہ تاکہ انہیں آخنا مینو کش میرے کشش ہوگی لوگوں کی انہیں آخنا میرے ہو گئے ایمان نال دس کڑی منڈے آج اسے کام چ پہ نکلی کڑیاں کی کوشش ہے منڈے ساڈے والا آن تو منڈیاں کی کوشش ہے کڑیاں ساڈے والا تو پھر جب بدکاریاں تے بے حیائیاں تے لڑائیاں اے پھر کوئی گرل فرینڈ بن گیا تے کوئی بوائے فرینڈ بن گیا چشتیاں دا واقعہ نے چشتیاں دا ضلع چشتیاں دو قوما نے میں نام نہیں لیا ایویں گلا نہ بن گیا دو قوما بڑیا پیسے نواب نے اس علاقے دے ہوں کڑیاں تے منڈے سکول جو کٹھے پڑھتے سن انہاں جناب آپس گل بات کی منڈے نو کڑی منڈا کڑی نو لے گیا جدو لے گیا تو ہوں پچھلے نو لگا پتا انہاں دونوں برادران دی پائے گی لڑائی جدو لڑائی پی ہے یار قتل ہو گئے نے بچتی نسل جیل چ پی ہے سارے رقبے وک گئے نواب دے یہ نہوست کا نکلی ہے کٹھے رہن دی کا دی اسلام میں تو نہیں سی آخر کر نفی بوتے کن نہیں اور تو تھی اپنے گھر کے اندر ٹک جاؤ میرے سونے محبوب سرکار نے فرمایا عورت ادو ہی رب دے نیڑے ہوں سب تو زیادہ نیڑے ہوں جب گھر دے تہخانے وچ بیٹھی ہوے یہ میں سونے محبوب دی حدیث پاک سنائی مرد دی نماز جماعت نال پڑھے ستائیاں نمازاں دا ثواب ملتا ہے عورت گھر دے اندر پڑھے اتنے ستائیاں دا ثواب پاوے گی گل نہیں سمجھ لگی میرے سونے محبوب سرکار نے فرمایا عورت گھر دے تہخانے میں نماز پڑھے اتنے کمرے میں اتلے کمرے میں پڑھن تو افضل ہے کمرے میں پڑے گی ویڑے نہ روف لا لے ویڑے میں پڑے گی محلے دی مسجد نہ روف لا لے تو فرمایا محلے دی مسجد پڑے گی تو میرے پیچھے نماز پڑھنا روف لا لے سمجھ نہیں کی توجہ نہیں کی یہ تو اندازہ لا کہ رب رسول دا منشا کی رب رسول دا منشا ہی ہے یہی عورت غیر مردہ تو لک جاوے پھر ہی اپنی گود دے اندر مولا حسین جیسا پتر جماوے یا دی گود دے اندر محمد بن قاسم آوے او خدا دے بندے جڑیاں بازاری ہوندیاں نی جڑیاں غیر بندے نال بیٹھ کھلون والیاں ہوندیاں نی انہاں دی گود دے اندر کدی عمران خان ہوندے نے کدی سلطان رائی جمدے نے گل سمجھ آئی کہ نہیں کیونکہ گل تے ساری ماں دے اوتے پئی نا اوے گل سنا مسلمان ایک مثال دین لگا اے دس بی ہوے پہنا فصل چنگی ہوندی نہیں بی ہوے چنگا تے زمین ہوے پہری وہ شور زمین ہوے کلر والی تے بی لے آویں سب تو ود قیمتی برباد ہوگا کہ نہیں ہوگیا تین پتہ نہیں نساؤکم ہر فل لگو اللہ فرماتا ہے تہاڈیاں بڑیا تہاڈے کھیت نے اے تہاڈی زمین بامانے دے اوے باپ بھی غیرت دا ایمان دا پیکر ہوئے زمین ماں جڑی ہے نا اے بھی شرم و حیات دین دا پیکر ہوئے نسل پتر فیر جم دئی کدی غوث پاک کدی داتا گنج بشرا قربان جاواں اللہ دے بندے تو جو فرما مار پیا کرنا اللہ وحدہ لا شریک مولا نے عورتاں مرداں نو میل جول تو وکھرا رکھیا ہن اے دے مقابلے دے اندر کافراں نے لایا ہوندا کہ میل جول کرو اکٹھا رکھو تیسرا فتنہ کافراں دا اے وے ساڈا اسلام فرماؤندا اے مرد دے حق چوکھے نے عورتاں دے نالوں سبحان اللہ کافراں دے نہیں نعرہ مٹھا مٹھا نعرہ مار دے نے کی نہیں عورتوں کے مردوں کے حقوق برابر ہونے چاہیے یہ تو ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ اچھا ہن کی برابر جی برابر کی سنو سنو مردہ دے حق برابر کی جی آخر جی مرد جڑے نے وہ باہر پھر رہے تھے عورتیں نہ پھر مرد کچھا پا لے تھے بڑیاں نہ پاؤ وہ آدھے برابر نے ایمان نال دسو بندے نو تنی تو لے کے گوڈیا تک حصہ چھپانا فرض باقی دا حصہ فرض تو جدو آخو گے بڑھی دا حق بندے دے برابر ہے تو پھر بڈی تے نہیں کرے گی اور اسلام آخر پیا مرد باہر جا رہے تھے کام کر کے لے انہیں آخر نہیں عورتوں باہر برابر دا آتے اسلام میں ایک لطیفے بتا رہا نا یہ جڑے برابری دے دعوے کرتے ہیں برابر برابر برابر عورتوں کا برابر حق دیے جانے چاہیے ویکھنے اخبار تے روزانہ آیا ہوتا ہے بڑیاں جلوس کڈیا ہوتا ہے جی بڑیاں نے ہاں جی چاٹے کڈے ہو گئے تو پہ اتنے جناب مطالبے کریں گے ہمارے حق مارے جا رہے ہیں ہمیں حق دیے جائیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے بینر بھی چکے ہوتے ہیں تمہیں تھی سارے بھولے ہوئے بچارے تصاویر تو سمجھا واقعی کوئی عورتوں سے بڑا بڑا ظلم کیا ہوتا ہے جی وجہ بھائی یہ تو یہاں کا حق بنتا ہے میں آنا وہ ظالمو جی عورتیں مردوں کے حق برابر نے عورتیں مردوں کے عورتیں بچے جم دیا کہ نہیں برابر کرنے نے تو پھر بندے بھی تو جمن کہ کام بیبیا رکھے نہ مرادو اس کام واسطے نہیں عورت باقی برابر برابر برابر برابر برابر برابر معلوم ہویا یہ صرف سبز باغ شیطان دے پتر وکھا کے سڈیا تیا نو بدرا کر دیں اور سن لے جس عورت نے یہ سمجھا کہ خدا رسول نے ساڈا حق ماریا ہے وہ کافر ہے کہ مسلمان ہے تو پھر چارہ کر میرے کو کتاب پہ سکول ایم اے اسلامیات سولہویں دا پرچے حل ہوئے اس لکھا مسلمانوں دیا عورتوں بدرا کرنے برباد کرنے یہ فتنے کھولے جا رہے ہیں آوے آزادی نسواں کے نام پر عورتوں کو ابھارا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنے بلکہ آگے نکلنے کی جد و جہد کریں تائیں دیکھیے لاہور دیا بسان میں جاؤ گے نا تو بڑیا دیا سیٹاں اگے تو بندیا دیا آگے نکلنا چاہتی ہے نا پر بندے بھی ہو مرتے بڑھیا بھی پیچھے رہن اللہ میں اقبال کلندر لاہور ہی فرماؤں گا شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے بعد میں کل آپ نے فرما دیا یہ صاف صاف پردہ آخر کس ہو جب مرد ہی زن ہو گئے بندے بڑھیا نے بڑھیا بندے کے پردے کے کل کرے بے کپڑا اکبر تے فرما دے نا بے پردہ میں آخیا بے کپڑا کل جو آئی نظر چند بیبیاں اکبر زمین غیرت ملی سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا کپڑا کدھر گیا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا اے برابری دا حق لے کے تے اج پیران دی دھی پوچھو نا مولویاں دی کدھے کھڑی ہے جی وہ جی لندن میں پڑھ رہی ہے وہ لندن پتر کتنے جی وہ بھی امریکہ میں پڑھ رہا ہے میں کیا تھوڑا کونڈا ہوا شالا وہ دھی تو ایس بازار جاندی نہیں بچتی تو لندن چی بچ کے آ جائے ایمان نال دسو مسلمان وہ جس ملک کتی کتے اگوں سر عام سڑکاں تے او کبھی بلکہ برطانیہ وچ جلوس نکلیا ننگیاں دا ہاں ننگیاں دا جلوس تھڈو ہی پھر فلم بنی ہے برطانیہ وچ چل رہی ہن جس ملک دا یہ حال ہے جب کسی پیر دے مالی یا کسی مسلمان دی تھی پتر اوتھے جان کے پڑھن واسطے تے واپس کی بن کے آون گے اگر ادھر وے مردو کا شانہ بشانہ چلنے بلکہ آگے نکلنے کی جدوجہد کریں ریڈیو ٹیلی ویژن اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعہ عورت کو مشتعل کیا جا رہا ہے کہ مردوں نے ان کے حقوق سلب کر لیے یہ سبب پڑھایا جا رہا ہے اور قسم خدا دی کر کے آنا جس عورت نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ رسول ساڈے حق نعوذ باللہ مارے نے سانو ایویں چادر چار دیواری دا آخیا ہے سانو تے آزادی دینی سی یہ ظلم کیتا ہے ساڈے تے زیادتی کیتی ہے سانو ہاں جی چادر چار دیواری سانو دے دتی ہے سانو آزادی دینی سی میں آنا وہ لا کلمہ پڑھے وہ عورت مسلمان ہے نہیں رکھ میلاد کراوے وہ دا پیو وہ دا کدی میلاد قبول ہو سکدا نہیں جب ایمان ہی نہ رہے ایمان تو ہی چٹ کیا بات ہے اسلام آخدا ہے طلاق دا حق مرد دے ہاتھ چ کیوں مرد حوصلے والا ہوندا ہے عورتوں دے ہاتھ چ طلاق دا حق ہوندا رولانا نو قسم بدلی کھڑی ہوندی ایتھے مرد نو حوصلہ رب نے دتا ہے لکھاں گلاں سن کے بھی برداشت کر لیندا ہے میں اپنے بچیاں دا خیال رکھا ایمان نال دسو اللہ فرماندا ہے یا دہی عقدۃ النکاح اسا نکاح والی گنڈ بندے دے ہاتھ چ رکھیے جدوں کھولے گا ایوں ہی کھولے گا اور انگریزاں نے جناب کی رکھیا انہاں آکھیا نہیں عورتوں کو طلاق دینے کا حق ہونا چاہیے کی ہونا چاہیے ہن مرد نو طلاق دین دا حق سی تے پھر مرد نو مسئلے وی دسے گا کہ تو مت سمجھے کہ میں تھک وانگوں تھو کر کے سٹنا پیا تھک نہیں ہوں کسی دی عزت ہے ایدہ خیال کرنا ہی جے تینو بہتا گسا چل جاوے سنو جن لبھان نہیں پیاؤں دا میرے نبی پاک دی شریعت کی آخ دی جے اختلاف بڑھ جاندے نے پہلو نصیحت کرے پہلو سمجھاوے نہیں چلیے رب تو ڈر اپنے حق نہ بھول مرد پہلے نصیحت کرے انہوں ڈراوے اللہ دا خوف دیواوے جے نہیں خوف آیا حالے وہ اپنی نافرمانی تے او میں زور رکھی کھڑیے پھر دوسرا حق اسلام نے دیتا ہے بندے نو پھر اس طرح کر ہن اس نال بولنا چھڈ دے گھر وچ رہے نہیں بولنا آخر ایک دن او دا پھر دل موم ہو جاوے گا جے حالے وی دل موم نہیں ہوندا تیسرا حق دیتا ہے پھر اس تو بسترا اپنا وکھرا کر دے جے ایتھے وی نہیں مندی آخر اچ پھر جا کے آخدا ہے فضربو ہن ہن اونوں مار مگر مار اینا کہ زخم پہ جاوے نہ چہرے تے مار میرے آقا دا فرمان ہے عورت نوں منہ تے نہ مارو بلکہ کسے نوں وی منہ تے نہ مارو ایک شخص ایک بندہ اپنے پتر نوں منہ تے تھپڑ ماردا سی پیا میرے آقا انعامدار نے فرمایا اینوں منہ تے تھپڑ نہ مار ایدی شکل حضرت آدم ورگی ایدہ چہرہ آدم ورگا ہے اس واسطے چہرے آدم دے چہرے نو ویکھ کے اس دی عزت کر قربان جاواں توجہ فرما مار کیا کرنا ہن ایتھے رب سونے نے رکھیا قانون فضربو ان نہ مارو مگر ایسی مار نہ ماری جے نال زخم پہ جاوے ہڈی ٹوٹ جاوے مت انو تکلیف ہو جی پہنچے ہاتھ دوروں لے آ نیڑے آن کے حولا کر دے تاکہ اثر ذرا دھمکا ہاں جی جناب اس نو ایسا مار نہ دے وی جس نال تکلیف ہوے میرے کملی والے سرکار دے فرمان دا خلاصہ پیا دسنا وا توجہ فرما جے ایتھے وی نہیں مننی نہیں اختلاف تیرا ختم ہو سکیا پھر آخری جا کے طلاق دی اجازت ہوئی ہے جدو طلاق دین دی واری آوے ہن اے نہیں متھک تھک وانگو منہ وچوں سٹ دے اوتھے شریعت پئی آکھدی ہے مہینے دے اندر ایک طلاق دے پھر مہینہ گزر جاوے ہو سکدا ہے جدو مہینہ وچ گزرے گا کہاں جا دے ماپے کوئی صلح کرار والے آ جان کوئی تیری سمجھ چا جاوے کوئی اودی سمجھ چا جاوے پھر آپس دے اندر محبت پیدا ہو جاوے کیونکہ رب سونا اے جھگا برباد ہونا مسلمان دا نہیں چاہندا رب نو پسند ہے مسلمان دا جھگا ہمیشہ آباد رہے اور پہلے سمجھ آئی کوئی نہ میں تینوں وہ مسئلے دس کے جا رہا خدا دی قسم جے نال تیرا جھگا آباد رہے گا اے مسئلے تین دس نے کسے نہیں ایمان نال دسو کدی سنے جے پہلو سچ آخر جھوٹ نہ بولو اللہ دی مہربانی نال فقیر نو اللہ توفیق دتی ہے مسئلے کردا ہی ایہو جا جڑے تساں نہیں کدی بیان کیوں اس واسطے کہ میں جدوں بھی منبر تے بننا نا میں صرف ایہو سوچ کے بننا کہ اس قوم نو کوئی ہدایت درا لب اے پاوے میرے تے ناراض ہو جان مگر میرا رب رسول میرے تے راضی ہو جائے گل نہیں تو ہر طلاق ایک مہینے دے اندر ایک دے دوے مہینے دے اندر دوجی دے تیجے مہینے دے اندر جا کے تیجی طلاق دے ان طلاق کا جدو ایک دے گا پھر نہ ہن حلالیاں دی لوڑ تینوں پینی نہ بھجن نفل دی پینی کیونکہ فیصلہ اور اخیر تک پہنچ چکیا ہوئے گا خدا دے عمل دیا جدو پہلے مہینے چ ایک طلاق دے گا پھر صلح دی صورت نکل سکتی پھر اگر دوجے مہینے دے گا پھر کوئی صلح دی صورت نکل سکتی ہے تیجے مہینے تے جا کے پھر پکی طلاق کر دے اج اساں بے وقوف لوگ اساں نوں اسلام دا پتہ جو کوئی نہیں اساں منہ وچوں نیویں سک سٹی دی تین وار آنے طلاق طلاق طلاق طلاق پھر بعد جناب نسلیا کدی وہابیاں والے وہ آندے نے جاؤ طلاق ہوئی کو نہیں موجہ لو پھر تو لگا جانا نہیں ہن مولوی سنی سانو گوارا نہیں جے سنی کول جانے او تے سختی کردا پیا چلو سوکھا من دے دل دا سری مار دے لے حضور دے گستاخ والے پاس جانا ہے مینوں قسم وعدہ جدو نبی پاک سرکار دے دین نو نہیں سمجھ آئی کی خیال ہے جلیا انگریزی جنو دیکھو علم حاصل کریں چاہے تمہیں چین جانا پڑے چین جانا پڑے یہ چینی باندر بڑے کوئی نہیں اور چین والا علم انہوں کی کتوں لے کر نہیں ہے پتا بندے نے پترا دینا پیو دینا ماں دینا بڈھی دینا کدھر جائے نہ حلال دینا آرام دینا انسانوں واگوں دھرتی تے رہن دا چین جانا پڑے ہو میں کیا بھائی مانو چین دا مقصد ہے مدینے والے سرکار نے فرمایا ہے کہ میرا علم دین تو آدھے تے ہے سر مدینے تے چین جنہ سفر کرنا پڑے میرے علم واسطے تے تاوی کر کے جایا جائے حضور دے فرمان دا تے مقصد سے ارے بھائی مانا نے کی کیتا ہے وہ جی انگریزی پڑھے انگریزی پڑھے یہ حدیث میں آیا ہے اخلانا تے حضور سرکار دے فرمان نو بدل دے قسم خدا دی کر کے نا میں دعویٰ پہ کرنا جا ساری روئے زمین تو میں نو جواب لے آکے دے میں نہ کٹا دیاں گا اپنا قرآن حدیث نے جتھے بھی کسے علم دا حکم کیتا ہے یا کسے علم دی تعریف کیتی ہے فضیلت بیان کیتی ہے اور صرف علم نبی پاک دے دین والا ہے میرے مدینے پاک میرے مدینے والے پاک محبوب دی زبان نے کسے اور علم دی تعریف علم نو کچی پھر دینا اے ہی علم جڑا میں دسنا پیا اے ہی مرد تے فرض تے عورت تے بھی ہاں اے علم ہے کہ عورت جدو مرد نال نکاح کرے عورت نو پتہ ہونا چاہیے مرد دے حق میرے تے کی نے جدو مرد عورت نال نکاح کردے نے مردا نو پتہ ہونا چاہیے عورتاں دے حق میرے تے کی نے اے علم حاصل کرنا فرض اے دے نیڑے کوئی نہیں چاہندا اپنے پیو دادیاں دے فرض انگریزا یہودیاں دے بنائی پھر دے نے ہاں جی او دے پیچھے جناب پیسہ لٹائی پھر دے نے تے عزت گوائی پھر دے نے خدا دے بندے توجہ فرما طلاق دا حق اللہ سونے نے مرد نو دتا ہے یہودی آنکھیں نہیں عورتیں طلاق دے من پھر جناب والا گھر دے اندر کیوں فتنے فساد نہ پیر توجہ رکھ اسلام مرد نو چار بیبیاں دا حق ہے قرآن فرماؤں دا فن کے حوما قابا لکم من النسائی مثنا و ثلاث و ربا عورتیں دو یا تین یا چار آخری حد ایتھے بھی شرط رکھ دیتی ہے الا تعدلوا فواحدا جے عدل نہیں کرو گے نا تو پھر ایک کوئی جائز جے سنا سبحان اللہ ایڈا قیمتی موضوع چھیڑ کے بیٹھا تینوں ایدی قدر ہی کوئی تو نیریاں ہے کہیں سنتا رہا جڑے تینوں جناب ادھر ہیر رانجے کے ساتھ سنا کے تر جاتے ہیں تو پیسے تیرے کو لے کے تر گئے تو تینوں کی دے گا میں تینوں انہیں مسئلے دس کے جاواں گا قسم خدا دی کہ تو ایک ایک مسئلے کا مول نہیں ادا کر سکتا اے ہوئی وہ مسئلے نے کہ جنہ دی محفل لگی ہوئے تو حضور نے فرمایا جنت دے باغاں نال گزرو تے پھل لیندے جاؤ یہی محفل ہے جہدے وچ حرام حلال دسیا جاندا ہے جہدے وچ حقوق خدا تے خدا دی مخلوق دے بیان تے ہوندے نے ہن اسلام آخدا ہے چار بیویاں دا حق بندے نوں ہے لیکن اللہ تعالی کرو تو پھر ایک کوئی تے حلال پھر باقی ترے نال نکاح حرام ہو جان گے ایک نال تیرے واسطے نکاح جائز ہوے گا تدو جدو عدل نہیں کر سکنا ہے میرے سونے محبوب سرکار نے شریعت متارا دے اندر عورتا زیادہ عمر حق کی لے حق کے لے خرچہ بھی برابر دا دے وے مکان بھی برابر دے دے وے او دے مکان گھر دے اندر رات رہن واسطے دن جان واسطے دہاڑیاں بھی برابر دیا رکھے اے حد تک کہ ایک دے گھر وچوں روٹی کھاوے تے حق ہوے دوسرے دی دوسرے دے گھروں کھان دا دوجی بیوی دے تے اس دے واسطے ایس بیوی دے گھروں روٹی کھانا جائز نہیں ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان نال دس اوے دا سچا تے سونا مطلب کتھوں لے آوے اوے کدے وانتی نے جنہاں سانو انگریزاں دے پیچھے لا دیتا ہوے ہیں او بڑے ہی ٹھکی اوے ٹھکی جنوں ویکھو اے ٹرک گئی انہاں دی کیا میرے محبوب سرکار سن حضور سرکار سفر تے جاندے سن سبحان آپ سرکار دیاں کل 11 بیویاں سن سبحان اللہ 9 بیویاں سرکار دے کول بایک وقت رہیاں سن سبحان اللہ کل 11 سن ہر بیوی دا ہر حق میرے محبوب پورا فرماوندا سن سبحان اللہ کیا بات تے حکمت او عورتاں دے کیونکہ حضور سرکار خالی مرداں دے تے رسول نہیں نا عورتاں دے وی رسول حضور نے انیاں بیویاں گھر دے اندر رکھیاں باہر تے سینکڑے صحابہ سن مسئلے سمجھن والے جڑے اگوں سانو مرداں نو مرداں دے مسئلے دسدے رہے ہن بیویاں دے مسئلے واسطے ایک بیوی تے عقلوں اونج کمزور ہوندی ہے مرد نالوں تے پھر ہوندیاں تھوڑیاں تے حضور دی امت جڑی کروڑاں عورتاں پیدا ہونیاں سن اینا دے مسئلے کئے سکھنے سار تے دسنے سار حضور اینیا بیلیا رکھیا کھر جاتا تاکہ کھر مسئلہ کسی نہ کسی نو یاد روے اور میری یاد والیا امت دے اندر روتا نو اے مسئلے دین شریعت دے سکھا دیتے جا اور دمج لگی نے چار دا حق دیتا کدا چار دا حق او بھی عدل شرطے حضور جدو لے سفر کر دے سار کسی بی بی نو نال کھڑنا ہونا آپ سرکار نے تے کڑے پاؤں دے سار کڑے آپ وہ سید لمبے آنے ہوئے مختار کل نے جس بی بی نو مردی اپنے نال لے جاندے دوسری اعتراض کر دی کافر ہو جاندے گل نہیں سمجھ لگی لیکن صدقے جاواں سونے دے عدل و انصاف تو انہاں بی بیاں وچ کڑے پاونے کڑے جان دے قرآن دا جی کڑے پاونے سرکار نے جس بی بی پاک دا نام نکل آونا حضور سرکار نے اونوں نال لے جانا تاکہ دوجیاں ناراض نہ ہو ਹੁਣ ਚਾਰ ਦਾ ਅਗਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਬੀਵੀਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੁਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਔਰਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਰਦ ਚਾਰ ਰੱਖੇ تے سانو چار رکھن دی اجازت کوئی نہیں اے تے ظلم ہو رہا ہے ساڈے نال ہن ایمان نال دس پہلی گل تے اے کہ جڑی آکھے گی کہ سانو چار دا حق دتا جائے او کافر ہو گئے کی ہو گئی قران دے منکر جو تے قران دا منکر کون ہے تے دوسرا انہاں بدبختاں سوچیا بھی رب ایویں چا حکم آکھے کیتا ہے اوئے ایک بھانڈے وچ چار گاواں دا مجھاں دا دودھ چو کے اکٹھا چکھرو تو بعد یہ وکھرا کیویں کرو گے اور سمجھ لگی نہیں کیا بات اوے قسم ہوے چار تے جڑا پتر جمنا او کنے نہ لگنا ہے اس واسطے میرے مدینے دے تاجدار دے ہر حکم تے صدقے جاواں سبحان اللہ سبحان اللہ او تیرا دین کی ہے سنیا تیرے دین تو جان ہی وار کے سٹ دے سبحان اللہ اپنی جان وار دے سبحان اللہ ہیں اوڑک نو تے ٹر جانا کجی کاری تے کری جانا اوڑک نو تے ٹر جانا کجی کاری تے کری جانا سرکاری عورتان دے حاکم نے لیکن ناجائز حکم نہیں کر سکتے کیونکہ لا طاعت علی المخلوق فی معصیت الخالق. مرد حاکم اونا چیر روے گا جنا چیر اے اپنے حاکم بناون والے رب دے حکم دا تابع دار ہوئے. مرد نو حاکم کیا بنایا ہے بولو نا. جے اے رب دا حکم چھڈی کھڑا ہے تے مڑے ایندا کتے منی چنے ہن سمجھ لگی کہ نہیں. ہن او جو آکھے بڈھی بیبی نو عورت نو کہ توں بہ میرے پیچھے موٹر سائیکل تے میں منڈی دی سیر کرانی تے بڈھی اونوں جواب دے وے اگوں او دا حق بندا ہے کہ کوئی شرم کر کوئی حیا کر کوئی خیرت کھا کوئی خیرت دی گولی کھا. میں کوئی بچی تے نہیں کوئی کٹی تے نہیں کہ کسائیاں وانگو ٹوکرے چ پا کے مینوں پچھوں تے منڈی دی سیر کراونی ہوں بھئی سویرے گوشت ونڈنا ہے گوشت ہونا ہے پھٹے تے ویکھو کھا. اے خطر گیا کیا بات ہے ملائی کوئی او جیڑے بھئی ماں نے پچھوں ننگی لئی پھر دے ہوندے گا میں نا کٹی کنوں بکھاندے پھر دے بھئی ماں کوئی حیال ہوا اور اے حکم عورت نے مرد دا مننا پاوے کٹے پاوے مارے مارے گی جو مردی فرعون جنہیں ظلم کردا سی حضرت آسیہ دے حضرت آسیہ نے فرعون دے ظلم برداشت کی تے اپنا دین نہیں چھڈیا رب نے ستی زمین دے سی جنت جاگ دے ہی وخا چھڈی گل سمجھ لگی. عورت صبر کرے گی مرد جہنم میں جائے گا عورت جنت جاوے گی تے پھر نبی پاک تو پوچھ کے ویکھ اے جنت جاوے گی تے جنت مڑ کینوں ملے گی مرد تے جہنم گیا پیا ہے. پھر حضور فرماؤ دنے اللہ اسے کسے شہید نال نکاح کر دے گا. مسئلے تے انہوں حدیثاں دے پہ سمجھاؤ نا اے ہو جا کنجر بغیرت جاوے گا جہنم والے پاسے تے عورت کدھر جاوے گی اوتھے انہوں اللہ سونا پھر شہیدہ نال بٹھا دے کسے شہید نال. مرد آکھے میں اٹھی لے رہے میں ترقی کرنی ہے عورت آستے حرام میں ویکھن آکھے تو مکالا مل چنگا سر دا سائیں متھے لگے اسی طرح عورت دے ناجائز مطالبے مرد نہیں من سکتا. جے مننے گا تے سیدھا جہنم جائے گا. ہن سمجھ لگی عورت بھی جائے گی تے مرد بھی جائے گا. جائز مطالبے جو شریعت اسلام دے بنے بنائے نے عورت جدوں کرو باہر نکلنا ہوے سنو کنا کرما واسطے نکل سکدی ماں پیو دی زیارت واسطے ماں پیو دی اور وہ بھی باپ پر طریقے نال جدوں کرو باہر نکلے شریعت دا حکم ہے کپڑے نہ بدلے کپڑے کپڑے بدل دیے نا تے جانا حرام. کیوں یہ کپڑے کینو وکھاون دی اینا تے وکھاونا سی اپنے سر دے سائیں سادے کپڑے میں جا رہے جے بدل کے آئیے تے برخا سر تو لے کے پیراں تک ہو پھر ماں پیاں دی زیارت کرا رہے ماں پیو بیمار ہو جان تے پوچھن جا سکتی یا او رشتہ دار جڑے محرم نے جنہاں نال نکاح نہیں ہو سکتا چاچے مامے انہاں دے گھر جا سکتی انہاں دی زیارت واسطے انہاں نوں پوچھن واسطے اے ہو گئے چار مقام گل سمجھی پنجویں تھا دین دا مسئلہ درپیش حرام حلال دا کوئی انہوں عورت نو مہینے دے اندر نپاکی تے دن آندے نے او دے مسئلے پوچھنے نے جے انہوں پوچھ کے دین والا گھر دے اندر کوئی نہیں او دا مرد ایڈا نکھٹو ہے انہوں کوئی مسئلہ پوچھن دی تمیز ہی کوئی نہیں او دا چاچا بابا کوئی کسے پاسے نہیں مسئلہ پوچھ سکدے تے پھر جا جے انہوں پوچھ کے دسن والا ہے تے او کسے مسئلے پوچھن واسطے باہر نہیں جا سکدی او سمجھ آئی نہیں. ہن او جناب اوتھے پوچھ کے لایا ہوں جے نہیں کوئی پوچھ کے دین والا تے پھر پرانے کپڑے باہر نکلے ہیں محرم کوئی نال ہوے پھر جاوے عالم دین دے کول نتھو خیر کول نہ جائے سمجھ آئی کہ نہیں. ہاں نتھو خیر اج کل بہت بیٹھے نے ہاں نتھو خیر او جڑے جناب ایک امام سی نا او سا کہیا بھائی او 40 سال امامت کراوندا ہے 40 سال تے 40 سال تو بعد چھٹی کر کے گیا نا پنڈ تے اگلے آکھیا دھر دھر دھر اے دا بے ایمان تو تین شرم نہیں آئی بھی ساری زندگی ہوکے آتے اگ دھر دھر اچھا ادھریاں دی تے چنگی تو امام ہے وہ ساکھا تے لائے میں انہاں نال گھٹ کی تھی اکھ کی اکھ میں بھی تے بغیر وضو کے نماز پڑھاندا رہا ایک دن کول تو مسئلے پوچھا ٹر جائے تو وہ تو اپنا پٹھا بیٹھا وہ تین خاص عالم ہوتے ہیں جنہوں کو فتوے کی سند ہوتی ہے گل سمجھ آئی کوئی اندر کول مسئلہ پوچھا جتھے اے عام تقریر اج کل عام وار تقریر ہوتی نہیں جناب جی تے کسی جگہ تے جناب بچھو دی گل سنائی جا رہی تے جھوٹے واقعے سچے جناب کسے ایویں سرا لائی جان گے تے جناب زمین آسمان دے کلابے لائی جان گے یہو جہاں محفلوں میں عورت نو جانا جائز نہیں دربار تے جانا صرف اپنے مرشد دے دربار تے جا سکتی ہے اپنے محرم دے نال اسی شرط نال جیویں دسیا سادے کپڑے آ جاوے اپنے مرشد دے دربار تے جاوے کسے مرد نال نہ لگے ہے جی اتنے میل جول مردوں کا جناب جی بھیڑ ہوتی ہے عورتیں جناب بندے جناب ایک دوجے تے اللہ میری توبہ اشر ہوا ہوتا ہے یہو جہ حالات عورت نو جانا جائز نہیں جی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہاں جی یہ میں اس واسطے پہ دسنا کہ سڈے جس بیلی نو اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے شادی خانہ آبادی وہی ہونی انہوں بھی پتہ لگ جاوے نال تہنوں بھی پتہ لگ جاوے سارے کہ اساں اپنے گھر کے اندر کیویں گزارا کر اے موٹے موٹے مسائل چند تمہیں دسے نے میں مسائل تو سہ سارے نے دسنے والے دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا صدقہ مدینے دے تاجدار دا سانو عمل دی توفیق عطا فرماوے آمین دو شیر سلطان باو سرکار دے اچھا جی کی ہے عورتوں کے لیے ناخن کے اوپر نیل پالش لگانا جائز ہے کہ نیل پالش لگانا جڑی ہے نا جائز اس واسطے نہیں کہ اس نال عورت دا غسل نہیں ہوئے گا اور وضو نہیں ہوئے گا کیونکہ یہ دے تھلے پانی نہیں جا سکتا جدو پانی نہ گیا تے وال برابر بھی جسم دا حصہ خشک رہ جاوے پانی نہ پڑ سکے تے غسل نہیں ہوتا وہ تے عورت پلیت رہ گئی اس واسطے اس تو دور رہے سمجھ آئی کہ نہیں پہلے بسم اللہ اور الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں پڑھنا جائز ہے بسم اللہ شریف ہر عزت والی شاید تو پہلے پڑھی گئی ہر عزت والے کام تو نواں اذان اللہ دا عزت والا کام ہے شان والا کام اس تو پہلا اذان اقامت کے وقت اللہ اکبر کھڑے ہونا چاہیے یا حی علی الفلاح پر کھڑا ہونا چاہیے تکبیر والے مستحب ہے لیکن مستحبہ دا خیال بعد وچ رکھا کرو پہلو اپنے فرضاں دا خیال رکھا کرو یہ نہ بھی فرض کیتے پھرنے سارے باقی ہوں مستحب نے دور دیتی کرے کیا اہل سنت کو دیوبندی ٹولہ رہے وہ آبری مساجد میں ٹھہرنے دیا جائے اگر نہیں تو کیوں ہمارے گاؤں کی مسجد میں ان کی دعوت کرتے ہیں کوئی اصل عقیدے کا اختلاف ہے عقائدی اختلاف جدوں ہوئے گا اس اختلافات دے ہوندیاں کدے بھی آپس محبت اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا دعا کرو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما آخر دعوانا